Ανικόχμητ κιέτς μιάιδικ. Τόκ. Γουαδαλούπε γόμες μιάιδικ. Βαν ήτκου τόκ για τιέχκ. Ανικάτς τι του νεκότς βατσκέχσιν. Så här är det vi får ge vi. Det är hur vi tar ju av att ni upp. Han säger det är mördigt där vi såg att det kan ha ju hjärt. Vad har vi gjort? Det kan ha vi ett. Här har vi gjort det. Här har vi ävning. Han säger vi ett har ju vad. Vi kått an. Vi kmåg. Han säger vi. Jag kått an. Jag kommer ha ju hjärn. Ni med har ju vi gitsa. Jag har ni gats. Kuva de ish hoju dik nakshta han pik na tsehe, pik hug, pik vela dara, pinti hachi kiondu, patsa vitu gemahan. Uk pik aguardiente, pik mezcal, ham de kondas nakshta min zekin di moda ya nikaz. Patsa vi iht vian, kasha chin han chava, da yidup shaminsta, kasha ye, koh isha yi yitza. Tsa vayem sha kasha vave mosh kocitkish, nima hasha yitza, dva sha ye ka koh yitza, pcheva. Pač ečevin di anjukac, ki ša ečeveš mojvan, pa di ečevin na motu pedem ceva hoji ecofada. Ecevi vijanja, ja tjek. Pem zoktup ša venduk išta pša ecmicac, ka ji jica ti di tun, ka ištup nima hedat. Aš hem te ce nekšit, ec išta tvin zoči nekš hem dun. Ec ka či nat, vin zoji njaki vanet, vin zoči štelnet oji, pa či hem min gacit nep gacit, kiš ka či nhan čava hidem. Så var jag tjekka tjekki njuks. Så var han hej. Då ägna så var det uppvann. Att så hade pick mok min rörlighet i gods. Skott så var han hej. Så var vian. Vem så var vian där tjekka. Jag tjekka så illa hugga nöpen med. Det är omrätt så svinna ända. Vinnes det ishta är det. Att så var det ishti pjatik. Så var det. Så var det bara tjemma. Han har patsak. Kärs man är jäkkani. Så var det inte så var det. Så var det. Pitsom och pick mok. Att så kan han det tun akatsinne. Att jag vet, har anikat som ben, att jag vet att du katts när det är en katts vad skärs när det är en mål katts när jag tar den om han har mig nats. Att jag vet att det är mitt sätt, kanske mitt smaktska, kanske att min snart vinn så ställning. Katts att min snart har jag dem om så vet du nämligen att jag vet att du en katts vad skärs när. Jag skulle tänka något som vet när jag också har täst min här, där min mörka har varit bjocknet i ögonen. Att jag täst mig hit äk, att jag vet att jag inte katt vad skärsen är. Vem har varit pigg vittig på ämnen, att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet henne. Att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att Tätä me ja tyvinä, että sä vii häinä tiekä ahjat, sä vii di vanha haa hojuhka, kies täkukka. Kun häähä vetni vii sinun tähtä, että sä vii nöma. Täikki ja tyvinä, että sä mei itse jahata, kun sä tyvrät se vinnatia. Että sä vii hojuhka, toki vii nishata, että sä vii vianda. Tis mit sem kehts, kun tis mit se vinnatia, jäs mit se vinnatia. Kaasa jäti täh, kaasa jäti tjunhö. Kaasa jäha, se aa. Hema mit se vinnatia, zon mit se vinnatia, jäs mit se vinnatia. Att så var han, det var ju kun säkert kurs, att så var vi an. Ah, utan så här, att så ingen vet, det är omsätts oss din hattka henne. Och men ett så var ju de praktiska änta, att så där har vi ett oss här, jag hattka till hattka, att så här, att så var ju vart, att så var vem. Jag att säkert och han ju gärs när jag var ni, bara vad det tog is, att så här och ska vi, att vem så var oss här, jag tjeck vilket. Vissa vin it, as oft så vet jag mig hin och de han chat vin och kan vin zek in de morgon och max och det mot nu vin så var oft hjärtka. Kollektivo ni mukte de neka ja te de vinda va kajitaunk.